grzecz, gorsza niż grzecz, gorsza niż grzecz.

zbyt odległe, by sięgnąć ich. Za ten smutek, za ten żal, niewykrzyczaną złość. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto i chłód. Zawodzi pastuszy, ja słucham, słucham. oczami patrzę, poznaję znane mi twarze, ich nie mam, myślę i marzę. Widzę ich w duszy teatrze. Widzę ich w duszy teatrze. Już ledwo, ledwo widnieją, zostają, wracają ogromne, olbrzymie, żyjące, przytomne. Zostają, wracają ogromne. Zostają, wracają ogromne, olbrzymie, żyjące, przytomne. Zostają, wracają ogromne. Zostają, wracają ogromne, olbrzymie, żyjące, przytomne. Zostają, wracają ogromne. Zostają, wracają ogromne, olbrzymie, żyjące, przytomne. Znów stają, wracają ogromne. Więc to oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Błąd, to był błąd, to był błąd. Błąd, to był błąd, to był błąd. Ciałem. Wszystkie marzenia i pragnienia dzisiaj się spełnią. Niech wszystkie myśli, które miałem, staną się ciałem. Ciałem. Twoim ciałem. Podejdź do mnie, zatańcz na stole. To tylko jeden taniec z prawdziwym playboyem. Playboy. Playboy. Playboy. Playboy. Znów pada śnieg, odbieli wolę cię. Tak, wiem, że znów jest źle. Jaka szkoda, że tobie też. Zbyt wiele pustych słów wypadło z naszych ust. Zbyt wiele pustych słów. Thank you.